महाभारत भीष्म पर्व षट्षष्टीतमोध्याय नारायणावतार श्री कृष्ण एवं नरावतार अर्जुन की महिमा का प्रतिपादन। भीष्मवाच ततः स भगवान देवो लोकानामीश्वरेश्वर ब्रह्माणं प्रत्युवाचेदं सिद्धं गंभीरया गिरा। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, तब लोकेश्वरों के भी ईश्वर दिव्य रूपधारी श्री भगवान ने स्नेहमय मधुर गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। विदितं तात योगान मे सर्वमेतत्तवेप्सितं तथा तद्भवेतेत्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत। तात, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है वह सब मुझे योग बल से ज्ञात हो गई है, उसके अनुसार ही सब कार्य होगा, ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। ततो देवर्षि गंधर्वा विस्मयं परमं गता कुतूहल परा सर्वे पितामह मथा ब्रुवन्। तब देवता, ऋषि और गंधर्व सभी बड़े विस्मय में पड़े। उन सब ने अत्यंत उत्सुक होकर पितामह ब्रह्मा जी से कहा, कौन्वयं जो भगवता प्रणम्य प्रणयाद् विभो वाग्भिस्ततो वरिष्ठाभिः श्रोतमिच्छामि तं वयम्। प्रभो, आपने विनय पूर्वक प्रणाम करके श्रेष्ठ वचनों द्वारा जिनकी स्तुति की है ये कौन थे, हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं। एव मुक्तस्तु भगवान प्रत्युवाच पितामह देव ब्रह्मर्षि गंधर्वान सर्वान मधुरया गिरा। उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान ब्रह्मा ने उन समस्त देवताओं ब्रह्मर्षियों और गंधर्वों से मधुर वाणी में कहा, यत्तत् परम भविष्यं च भवितव्यं च यत् परम भूतात्मा च प्रभुश्चैव ब्रह्म यच्च परम पदम तेनात्मेकृत संवाद प्रसन्नेन सुरर्षभा जगतोनुग्रहार्थाय याचितो मे जगत्पतिः मानुषं लोकमातिष्ठ वासुदेव इति श्रुतम् असुराणां वधार्थाय संभवस्व महीतले। श्रेष्ठ देवताओं, जो परम तत्व है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वरूप हैं तथा जो इन सब के सब से विलक्षण है, जिन्हें संपूर्ण भूतों का आत्मा और शक्ति समान शक्तिमान प्रभु कहा गया है, उस परम ब्रह्म और परम पद के नाम से विख्यात है, उन्हीं परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर मुझसे प्रसन्न हो बातचीत की है। मैंने उन जगदेश्वर से संपूर्ण जगत पर कृपा करने के लिए यों प्रार्थना की है कि प्रभो, आप वासुदेव नाम से विख्यात होकर कुछ काल तक मनुष्य लोक में रहें और असुरों के वध के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हो। संग्रामे निहिता एते दैत्य दानव राक्षसाः ताइमेन सम्भूताः घोर रूपा महाबलाः। जो दैत्य दानव तथा राक्षस संग्राम भूमि में मारे गए थे वे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं और अत्यंत बलवान होकर जगत के लिए भयंकर बन बैठे हैं। तेषां वधार्थं भगवान नरेण सहितो वशे मानुषं योनिमासाय चरिष्यति महीतले। उन सब का वध करने के लिए सबको वश में करने वाले भगवान नारायण नर के साथ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होकर भूतल पर विचरेंगे। नर नारायण यौतौ पुराण मृचमत्तमौ सहितौ मानुषे लोके संभूतावमितद्यति। ऋषियों में श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर और नारायण है वे एक साथ मानव लोक में अवतीर्ण होंगे। अजेय समरे यत्तौ सहितैर मरैरपि मूढ़ास्तौ न जानन्ति नर नारायणावृति। युद्धभूमि यदि वे विजय के लिए यत्नशील हों तो संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते, मूढ़ मनुष्य उन नर नारायण ऋषि को नहीं जान सकेंगे। तस्याहमग्रज पुत्र सर्वस्य जगतः प्रभुः वासुदेवोर्चनीयो वः सर्वलोक महेश्वरः। संपूर्ण जगत का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तुम सब लोगों को उन सर्वलोक महेश्वर भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। तथा मनुष्यो यमते कदाचित् सुरसत्तमः नावज्ञेयो महावीर्यः शंखचक्र गदाधरः। सुरश्रेष्ठ गण शंखचक्र और गदा धारण करने वाले उन महापराक्रमी भगवान वासुदेव का ये मनुष्य है ऐसा समझकर अनादर नहीं करना चाहिए। एतत् परमकम् गुह्यम् एतत् परमकम् पदम् एतत् परमकम् ब्रह्मा एतत् परमकम् यशः एतदक्षरम् अव्यक्तम् एतद् वैशाश्वतम् महः। ये भगवान ही परम गुह्य है, ये ही परम पद है, ये ही परम ब्रह्म है, ये ही परम यश है और ये ही अक्षय अव्यक्त एवं सनातन तेज है। यत्तत् पुरुष संज्ञं वै गीयते ज्ञायते न च एतत् परमकम् देतेज एतत् परमकम् सुखम् एतत् परमकम् सत्यम् कीर्तितम् विश्वकर्मणा। ये ही मनुष्य ये ही पुरुष नाम से कहे जाते हैं किंतु इनका वास्तविक रूप जाना नहीं जा सकता। ये ही विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी के द्वारा परम सुख परम तेज और परम सत्य कहे गए हैं। तस्मा सेन्द्रै सुरै सर्वै लोकैशामित विक्रमः नावज्ञेयो वासुदेवो मानसोऽयम् इति प्रभु। इसलिए मनुष्य है ऐसा समझकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा संसार के मनुष्यों को अमित पराक्रमी भगवान वासुदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यस्य मानस मात्रोऽयम् इति ब्रूया समन्दधे ऋषिकेशम् अवज्ञानात् ताम तमाहु पुरुषाधमम्। जो संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी इन भगवान वासुदेव को केवल मनुष्य कहता है वह मूर्ख है। भगवान की अवहेलना करने के कारण उसे नराधम कहा गया है। योगिनम तम महात्मानम प्रविष्टम मानसिम तनुम अवमल्येद वासुदेवम तमाहुस्तामसम जनाः। भगवान वासुदेव साक्षात परमात्मा है और योग शक्ति से संपन्न होने के कारण उन्होंने मानव शरीर में प्रवेश किया है। जो उनकी अवहेलना करता है उसे ज्ञानी पुरुष तमोगुणी बताते हैं। देवं चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं सुवर्चसं पद्मनाभं च जानाति तमाहुस्तामसं बुधा। जो चराचर स्वरूप श्रीवत्स चिन्ह भूषित उत्तम कांत से संपन्न भगवान पद्मनाभ को नहीं जानता उसे विद्वान पुरुष तमोगुणी कहते हैं। किरीटको सुभद्रम मित्राणाम अभयंकरम अवजानन महात्मानम घोरे तमसि मज्जति। जो किरीट और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले तथा मित्रों भक्तजनों को अभय देने वाले हैं उन परमात्मा की अवहेलना करने वाला मनुष्य घोर नरक में डूबता है। एवं विदित्वा तत्वार्थम लोकानाम ईश्वरेश्वरः वासुदेव नमस्कार य सर्वलोक ईश्वरोत्तमः। सर्वश्रेष्ठ गण इस प्रकार सात्विक वस्तु को समझकर सब लोकों को लोकेश्वरों के भी ईश्वर भगवान वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए। भीष्मवाच एवं मुक्त्वा स भगवान देवान् सर्षि गणान् पुरां विसृज्य सर्वभूतात्मा जगाम भवनम सुखम्। भीष्म जी कहते हैं दुर्योधन देवताओं तथा ऋषियों से ऐसा कहकर पूर्व काल में सर्वभूतात्मा भगवान ब्रह्मा ने उन सबको विदा कर दिया फिर वे अपने लोक को चले गए। ततो देवा स गंधर्वा मुनयो सरसोरपी च कथां ताम ब्रह्मणा गीतां श्रुत्वा प्रेताधिवं जयुः। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की कही हुई उस परमार्थ चर्चा को सुनकर देवता, गंधर्व, मुनि और अप्सराएं ये सभी प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक में चले गए। एतत्श्रुतं मयातात ऋषीणां भावितात्मनां वासुदेवं कथयाताम् समवाये पुरातनम्। तात, एक समय शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक समाज जुटा हुआ था, जिसमें वे पुरातन भगवान वासुदेव की महात्म कथा कह रहे थे। उन्हीं के मुंह से मैंने ये सब बातें सुनी है। रामस्य जामदग्नस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः व्यास नारदयोश्चापि सकाशात् भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, इसके सिवा जमदग्नि नंदन परशुराम, बुद्धिमान मार्कण्डेय, व्यास तथा नारद से भी मैंने यह बात सुनी है। एतम अर्थम च विज्ञाय श्रुत्वा च प्रभुमव्ययम् वासुदेवं महात्मानं लोकानाम् ईश्वरेश्वरं जानामि भरतश्रेष्ठ कृष्णं नारायणं प्रभुम्। भरत कुलभूषण, इस विषय को सुन और समझकर मैं वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को अविनाशी प्रभु परमात्मा लोकेश्वरेश्वर और सर्वशक्तिमान नारायण जानता हूँ। यस्य चैवात्मजो ब्रह्मा सर्वस्य जगतः पिता कथम न वासुदेवोऽयम् अर्चस्येज्यश्च मानवैः। संपूर्ण जगत के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं वे भगवान वासुदेव मनुष्यों के लिए आराधनीय तथा पूजनीय कैसे नहीं है। वारितोऽसि मया तात मुनिर्भिर्वेद पारगैः मागच्छ संयुगम तेन वासुदेवेन धन्विदां। मा पाण्डवैसार्धमिति तत्त्वं मोहान्न बुध्यते मन्ये त्वां राक्षसं क्रूरं तथा चासि तमोवृतः। तात, वेदों के पारंगत विद्वान महर्षियों ने तथा मैंने तुमको मना किया था कि तुम धनुर्धर भगवान वासुदेव के साथ विरोध न करो, पांडवों के साथ लोहा न लो, परंतु मोहवश तुमने इन बातों का कोई मूल्य नहीं समझा। मैं समझता हूँ तुम कोई क्रूर राक्षस हो, क्योंकि राक्षसों को ही समान तुम्हारी बुद्धि सदा तमोगुण से आच्छन्न रहती है। यत्माद्विसस्थिम गोविंदम पांडव तम धनंजयम नर नारायण देव कौंड्योद्यमानव। तुम भगवान गोविंद तथा पांडुनंदन धनंजय से द्वेष करते हो, वे दोनों ही नर और नारायण देव हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य उनसे द्वेष कर सकता है। तस्माद्रवीमिते राजन्ने सवै शाश्वतो व्ययः सर्वलोकमयो नित्यः शास्ताधात्री धरो ध्रुवः। राजन, इसलिए तुम्हें यह बता रहा हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण सनातन अविनाशी सर्वलोक स्वरूप नित्य शासक धरणीधर एवं अविचल हैं। यो धार्यति लोकास्तिंश्चाराचर गुरु प्रभु योद्धा जयस्य जेता च सर्व प्रकृतिरेश्वरः। ये चराचर गुरु भगवान श्री हरि तीनों लोकों को धारण करते हैं, ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं और ये ही विजयी हैं, सबके कारणभूत परमेश्वर भी यही है। राजन सर्वयोभेश तमो राग विवर्जित यत कृष्ण ततो धर्मो यतो धर्म ततो जय। राजन, ये श्रीहरि सर्वस्व स्वरूप है और तम एवं राग से रहित है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है वही विजय है। तस्य महात्म योगेना योगेनात्ममयेन च धृता पाण्डुसुता राजन् जयश्चैषां भविष्यति। उनके महात्म योग से तथा आत्मस्वरूप योग से समस्त पांडव सुरक्षित हैं राजन, इसीलिए इनकी विजय होगी। श्रेयो युक्तां सदा बुद्धिं पांडवानां दधाति बलं चैव ऋणे नित्यं भयेभ्यश्चैव रक्षति। वे पांडवों को सदा कल्याण में बुद्धि प्रदान करते हैं, युद्ध में बल देते हैं और भय से नित्य उनकी रक्षा करते हैं। स एष शाश्वतो देव सर्वगुह्यमय शिव वासुदेव इति ज्ञेयो यन्मां पृच्छति भारत। भारत, जिनके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो वे सनातन देवता सर्वगुह्यमय कल्याण स्वरूप परमात्मा ही वासुदेव नाम से जाने जानने योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रैश्च कृतलक्षण सेव्यतेभ्यर्चयते चैव नित्ययुक्तये स्वकर्मभिः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुभ लक्षण संपन्न शूद्र ये सभी नित्य तत्पर होकर उनके कर्मों द्वारा उन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलयुगस्य च शाश्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणे नवैः। कृष्णेति नाम्ना विख्यात इवं लोकं संरक्षति। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आदि में संकर्षण ने श्री कृष्णोपासना की विधि का आश्रय ले इन्हीं की महिमा का गान किया है। ये ही श्री कृष्ण नाम से विख्यात होकर इस लोक की रक्षा करते हैं। स एष सर्वं सुरमर्त्यलोकं समुद्रकक्षान्तरितां पुरीं च युगे युगे मानसं चैव वासं पुनः पुनः सृजते वासुदेव। ये भगवान वासुदेव ही युग युग में देवलोक मर्त्यलोक तथा समुद्र से घिरी हुई द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं और ये ही बारंबार मनुष्य लोक में अवतार ग्रहण करते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि विश्वोपाख्याने षट्षष्टितम अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ।